Tarama Ucu. Gündemin çizgili taraması. Hazırlayıp sunanlar Turgut Yüksel ve Ömürden Bakacan. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Dergi içerisindeki köşemiz Tarama Ucu'na hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ayakkabı kutusu içindeki programımız başladı. Evet. Doktor ne diyorsun mevzulara? Doktor bu ne diyorum yani? Bu ne? Bilmiyorum. Evde ayakkabı kutusu muhafaza etmenin yararlarını öğrendik böylece. Sende var mı fazla? Birkaç tane var ama atmayı düşünüyordum. Atma. Şimdi artık atmayacağım. Evet. Birikmişimi, mevduatımı evet. Orada saklayacağım. Malum son iki günde ortalık patladı. Dergilerde ucundan yakalayabildiler haklı olarak. Evet tabii şimdi bu açıklamayı yapmak gerekiyor ki Mizah Dergisi takip eden dinleyicilerimiz okudukları dergilere gönül koymasınlar. Hani evet. Böyle bir gündemi nasıl böyle geçtiler? Çünkü tam baskıya giderken bu olaylar patladı. Uykusuz ve Penguen hemen kapakta bir almışlar. Yaptılar belki. Evet. Leman tahminimize göre bir önceki gün halletmiş bunu ama ucundan yakalamış mevzuyu. Gırgır tamamen ters köşeye savrulmuş. Evet. Yani ben Abdi'yi aradım Gırgır'dan. Ne oldu diye. O da şey dedi ya hakikaten terse yattık çünkü dergi bittikten 8 saat sonra mevzular patladı. Yani baskıya girdikten diye evet yapacak bir şey yok zaten. Evet. Ki dergilerin de ikinci, üçüncü sayfalarında bu konuyla ilgili bir şey yok ama önümüzdeki hafta kımıl kımıl kaynayacak belli yani. E tabii ki buna rağmen yine de Uykusuz'la Penguen kapaktan girmeyi başarmışlar. Penguen'i ayrıca bir adım öteye götürüp Muşmula köşesinde. Evet. Ve konuya değinme şansını bulmuş. Evet, uzun bir özetini çıkarmış. Ne olmuş ne kimin eli kimin cebinde. Evet Uykusuz'da Emrah Ablak. Evet. Ayrıca. Ele almış yazı yazısında. Şimdi bu şeyle ilgili sapır sapır bir şeyler ortaya çıkınca benim Mark Twain'in bir anekdotu aklıma geldi. Karamize Antolojisi kitabında. Buyur. Gündem olduğu için söylüyorum. Anekdot şöyle. Yaşadığı küçük şehrin önüne gelen sakinlerine kaçın her şey açığa çıktı yazılı birer pırsıla gönderdi. Ertesi gün 4 kişinin tası tarağı toplayıp şehri terk ettikleri görüldü. Şimdi Mark Twain 100 sene önce öldü. Evet. Yani siyasetin doğası yani yüzyıllar geçse bile aynı kalıyor. Diyerekten geçelim ikinci üçün sayfalara. Evet bir alıntı yaptığın antolojiyi hazırlayan kişinin de ismini zikredelim buradan. Evet, bendeki ilk baskı Hill yayınlarından Enis Batur'un hazırladığı Karamize Antolojisi diye şahane bir kitap. Evet. Ve geçelim dergilerin ikinci, üçüncü sayfalarına. Uykusuz, Direngezi diyerek haftalardır istikrarlı bir şekilde köşeyi sürdürüyor. Hatta bu haftaki köşe karikatür sayısı açısından da oldukça zengin. 8 karikatürde çok sağlam girmişler mevzuya. Evet yani karikatürleri tek tek anlatamayacağımız gibi spotlardan gidelim. Burada çok beğendiğim sessiz bir karikatür var. Yani Mehmet Aybaltaş'ın annesinin hayatını vefat etmesiyle ilgili çok güzel bir iş. Çok sessiz, çok dokunaklı bir çizim. Sen karikatür için biraz hani yarışma karikatürü havasında dedin. Evet. Benim de gerçekten böyle dergiyi açtığımda biraz böyle burnumu sızlatan bir karikatür oldu. Biraz da şunu düşündüm. Konuyu açıyor bir yandan. Hani böyle hiç ummayacağın en sert türde heavy metal müziği icra eden gruplardan acayip böyle balatlar çıkar evet, ya. Evet, evet. Öyle bir şey işte. Aynen. Yani bu mizahçının hüznü de hüzünlerin güzeli oluyor sanki. Aynen. Eline sağlık diyelim. Evet. Yapanların. Gelelim konu başlıklarına. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel'in orkestrasındaki gezi eylemlerine katılan sanatçıları ihbar etti ortaya çıkmış. Evet. Ama başbakan söylediğini yapmış. Kötü bir şey yapmamış. Evet. Biraz önce bahsettiğimiz bu dramatik karikatürün spotunu okuyalım. Gezi direnişinde hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş'ın annesi Fadime Ayvalıtaş hayatını kaybetti. Evet. Şey var. Berkın Elvan var. Halen komada. Ve şey, savcılar halen şeyi, gasp şeyde vuran polisi değil de ısrar da Berkin'in taş atarken görüp görmediklerini, yanında Molotov şeyi var mıydı falan filan yoktu. Yani bu kadar açık yani yoktu. Suç üretmeye çalışıyor. Evet. Evet. Bir diğer başlık, İstanbul'da Gezi direnişine katılanlar davalara boğulurken ne eylemcilere şiddet uygulayan polisler ne de geçtiğimiz hafta Hakkari'de 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan polisler hiçbiri hakkında soruşturma açılmadı. Evet, yani bu zaten artık aşikar olduğumuz, kanıksadığımız bir durum. Penguen şey demiş bu konuyla ilgili, durmak yok, uyumaya devam diyerekten. Evet. Yani İttihat Sarısülüğü'nü öldürmesine ilişkin davada uyuma görüntüleri basına sızan ve yargıdan çekilme kararı veren mahkeme heyetinin davaya görmeye devam etmesine karar verildi. Evet. Ya artık neyi görecekler? Biz de göreceğiz yani. Leman, bu böyle şey vardır, rüya yorumcuları vardır. Herhalde öyle bir yorum mu yapacaklar mahkemenin sonucunda gördükleri rüyaları göre? Artık kabus mu gördük diyecekler. Başka bir şey mi gördük? Hayırlara vesile olsun. Öyle olsun diyelim. Enteresan. Leman şeyi ele almış. Bu Çanakkale'deki konu. Evet, yani gezi eylemlerine destek için yola spreyle yazan 13 yaşındaki çocuğun 6 yıl hapis istenmesi mevzusunu ele almış. Ayrıca Peki Bozdağ'ın kızlı erkekti. Evet, yani bu konuyu uykusuz da ele almış. Gırgır gırgır şeyi, spotu tam olarak aldığı için bence oradan okuyalım. Tamam. Yani tam olarak kelime kelimesiyle. Şöyle söylüyor Bekir Bozdağ. Orada sarhoş dolaşan, orada birbirlerini kadın erkekle öpen yapılar vardı. Yapılar. Organizmalar. Şimdi birilerinin birilerine Türkçe'yi öğretmesi gerekiyor. Gibi. Acilen. Tabii tabii. Bir de yani arkadaşım, ne büyük mevzuymuş bu ya, bitmek bilmiyorum. Bir de yani şey, yani herhangi bir görüntüler mörüntüler var dediler. O görüntülerdi. Vallahi ben merakla bekliyorum. Çıkamadı aylardan beri. Nasıl kızla erkekle öpüşmüşler, ben şey yapmak istiyorum yani, izlemek istiyorum. Evet, bir diğer başlığımız, biz de bunu, bu tip hareketler sürdüğü için kendi içimizde sürekli bir başlık haline geldi. Neredeyse işte bakanlar, başkanlar, kurumlar, kuruluşlar başlığı altında. Evet. Bir bakanımız Beşir Atalay'ın Hatay'da Hataylılara artık ne diyelim, ayar çekmek mi denir buna? Evet. Sokaktaki yani, evet, karşılığı. Tehdit mi? Yok, ayar diyelim. Evet. Tehdit siyaset olabilir. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, AKP'nin Hatay Belediye Başkan adayı Sadullah Ergin'i tanıttığı mitingde halka parmağını sallayarak "Sadullah Ergin'i seçmezseniz Hataylılara söyleyeceğimizi o zaman söyleriz" dedi. Yanında güzel bir karikatür var, benim hoşuma gitti. Evet. Yani espri. Zaten dibinizdeler. 47 ton silah vermişiz. Vallahi Suriyeli muhalifleri üstüne salarız diyor. Yani herhalde o tehdidin karşılığı bu olsa gerek. Gibi. Leman'da bir başka durum var. O da devlet kurumları için hazırlatılan Alevi raporunda Aleviler mutlaka Kürt, Türk ve Arap ekseninde bölünmelidir denilmiş. Yani hala şey devam ediyor ya, böl, yönet, parçalı, yönet. Evet. Ama buradaki şey, karikatür de güzel. Onu anlatmayalım, siz bakın Leman'da. Sonra bir başka şey var. Ankara Resim Heykel Müzesi'ndeki enteresan gelişme. Ankara Resim Heykel Müzesi'nde 300'e yakın eser kayıp. Hoca Ali Rıza Efendi'ye ait 14 tablonun çalınmış olduğu anlaşıldı. Soygun öncesinde güvenlik kameralarının kapatıldığı ortaya çıktı diye başlık atmış Leman karikatürü. Ya bu müzeler çok acayip ya. Ben geçen hafta da konuştuk. Yani işte 700 senelik şey Bavruz Havuzu'nun kırılarak 3 metre öteye taşınması, işte bir başkasının bir başka şey yapması. Denetimsizlikten işte, yani bu geçen günlerde eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay bir programa katılmıştı. İşte elinden geldiğince bu çalışmalarını anlattı. Yani resimler öyle devlet kurumlarında kişilere hediye edilmiş yani, hı hı, müzeden. Ve bazılarını, hı, toplayabildiğini ve bu şekilde sergilenen eser sayısını arttırdığını söylemişti. Şey olarak gözüküyor değil mi? Bir hediye edilecek unsur olarak, bir sanat eseri olarak değil de. Resim yani. Resim yani. Evet. Bir başka şey var. Tuhaf durum var. Ankara Belediye otobüslerinde vatandaşların davranışlarını kontrol etmek üzere ahlak memurları görev yapacakmış. Nasıl müdahale edecekler acaba? Kızla erkekle yan yana oturmayın diye mi? Araya geçecekler. Arkadaşım sen araya, evet, arkaya doğru. Siz şöyle oturun. Tabii. Siz şöyle oturun. Bir nevi muavin görevinde. Tabii tabii. Bu arada Leman çok kötü bir tongaya düşmüş. Yani yanlış bir bilgi üzerinden karikatür hazırlamış. Evet, biz bunu program öncesinde tekrar bir teyit etmek için hani acaba biz mi yanlış, evet, biliyoruz diye kontrol ettik ama bilgimiz doğru çıktı. Futbol Federasyonu'ndan Nelson Mandela'yı anan Drogba ve Eboué'ye ceza geldi başlığı var ama, hı hı, ceza almadılar. Evet, onun bir şey, cezası şey yaptılar. Ayrıca Leman'da gördüğümüz bir başka sıkıntı, ikinci ve üçüncü sayfa grafiğinde bir tuhaflık var. Senin tespitini bilmeyen birisi yapmış. Evet, çünkü yani şey, hani karikatürlerin sıralanışı, dizilişi de sanki şey uydurulmuş gibi yani. Evet, böyle çok hızlı halledilmiş gibi ve şey, yani bir devamlılık yok. Pul defteri gibi yan yana konulmuş. Okumayı güçleştiren bir durum var. Lemancılar bu konuya dikkat etsinler diyoruz. Evet. Gırgır, hı hı, AKP Tokat milletvekilini. Evet, mecliste burada zikredemeyeceğimiz yani şey, sürekli biplik bir durum var. Yani, hı hı, adam da maşallah makine tüfek gibi saydırıyor. Bununla ilgili ya biz burada kapaktaki masum bir kelimeyi söyleyemiyoruz. Millet mi işte neler neler ya. Allah. Bununla ilgili Neman'da da güzel bir karikatür var. Bir karikocu konuşuyorlar ama fonda sürekli bip bip bip bip var. Kadın şey diyor yani şu otaylamdan bıktım diyor. Adam da yok, Meclis TV'den yayın var, onu izliyorum azıcık küfürlü. Evet, tekrar bir gırgıra dönecek olursak bir diğer başlık da şu, onlar bir Type Potter devlet sırrı diye bir Photoshop yapmışlar. Devlet sırları kanun tasarısına göre nelerin devlet sırrı olacağına başkanlığındaki 5 kişilik bir kurul karar verecek. 50 yıl boyunca açıklanmayacak olan devlet sırları mahkemeye bile gönderilmeyecek diyor. Tamam, bu cebinde dursun, bir başka mevzu daha var. İkisini birleştirelim sonra. Resmi gazetede yayınlanan habere göre kamu kurumlarının mali tablolarının 3 yıl daha Sayıştay'a verilmemesinin önü açıldı. Yani 3 yıl daha denetim yok. Denetim yok. 3 yıl daha denetlenemeyecekler. Yani şeffaf bir devlete dair gidiyoruz. Penguin dedi bu mevzuyla ilgili. İki karikatür var. Bence ikisi de güzel karikatür. Biraz önce senin söylediğin şey gibi işte 5 kişilik kurul karar verecek ve 50 sene boyunca açıklanmayacak. 5 kişilik kurul neyi hassasiyetle dikkat edecek acaba? Devlet sırrı. Devlet sırrı. O da açıklanmayacak. Bence o 5 kişiye dokunmayacak, dokunacak olan şeyler sır olacak gibi bir his var içimde. O zaman programımıza bir şarkıyla devam edelim. Cem Karaca'nın günü özetleyen de bir şarkısı. Gündeme düşen şarkı. Evet, Money Money. Ömer Bey'den rica edelim lütfen. Money money din ki tam Allah kelam, bitir işi dön köşeyle selam. Money money din ki tam Allah kelam, bitir işi dön köşeyle selam. Doğum money, eve money, ölümce imam money. Thank you. de ders olmazsa şaşkına zor iş ama uzun uzun düşünsün. Mavi mavi din kitap Allah kelam bitir işi can köşeyi ve selam. Mani mani din ki kaballa selam. Bitir işi can köşeyi ve selam. Evet Turgut, devletin açıklanamayacak sırlarından evet. Vatandaşın ortalığa, pazara dökülen gizli bilgilerine bir geçiş evet. Yapalım. Biz basit insanların basit sırlarının ifşası. Evet. Bu uykusuzda ve gırgırda var. Uykusuzdan okuyalım. Tamam. Okuyalım. 50 milyondan fazla insanın gizli kalması gereken vatandaşlık bilgilerini siyasi partiler ve özel şirketleri verildi ortaya çıktı. Yani bu nasıl bir şey ya? Dur, başka daha bitmiyor. Ayrıca bir istihbarat çalışması daha var. O da Türk Tarih Kurumu'nun YÖK'ten Ermeni sorunu üzerine çalışma yapan akademisyenlerin bilgilerini istediği ortaya çıktı. Evet. Şimdi ne olacak? Geldi, ben yapıyorum. Zaten ipi toplasam bir avuç insan üzerine çalışmaya. Ya bir de insanları çocukluklarından beri neredeyse izliyorsun, takip ediyorsun. Daha ne istiyorsun o bilgileri? Sende var zaten. Kim uğraştırma, mesaimiz bitsin eve gidelim diye de düşünüyor olabilir. Ama yani bir yandan da devlet şehveti denilen şey var ya, sürekli güncellemesi gerekiyor. Yoksa evet. Devlet olmaz bence. Evet, devlet demişken önemli bir konuda devletin yaptığı hizmetleri açması. Açılışlar. Yani evet. Kurdele kesmeden açılamayan tabii. Ya da açıldığı halde yıllar sonra tekrar kurdelesi kesilen yerler. Aç kapı yeniden aç. Yani penguen bunu açılışa doymayanlar diye güzelce ele çok almış. Da güzel olmuş. Evet, üç karikatürde. Başbakan Erdoğan Antalya'da açılışını yaptığı 160 tesis arasında daha önce birkaç kez açılışı yapılan Kemer Yolu ve zaten 5 yıldır faaliyette olan Gazi Paşa Havaalanı'nda yer aldı. Evet. Gerçekten. Bu da bir hizmet ama. Yani bence. Hatırlatıyorsun evet, yani sürekli. Güncelliyorsun. Biraz önce sen söylemiştin ya güncelleme. Evet. Bu da vatandaşa bir güncelleme. Bakın burada bir havaalanı var. Açtım, unutmuş olabilirsiniz. Evet, bir daha evet, açıyorum evet, diye. Evet. Benim burada güldüğüm karikatür şey oldu ya. Başbakanımız bir bilgisayarın önündeki kurdeleyi kesiyor. Evet. Bilgisayarcı bir kapat aç belki düzelir dedi diyor. İnsanlar alkışlıyor. Bu hani bilgi işlemcilerin klasik şeyidir ya. Bilgisayarda arıza tabii, varsa tabii. Bir aç kapa derler. Ya bir de şey var, o şeyi de atlamayalım. Yani umutsuz rütük çalışanları. Yani umutsuz ev kadınları dizisinde yemekten sonra tatlıya geçeceğiz ifadesi üzerine. Ama kadın bunu söylerken kocasının ellerini üzerine gezdirmiş ve Fox TV'ye 115 bin lira ceza verilmiş. Evet. Mazalda diyelim. Evet, bunu izlerken bu cezayı kesenler neler neler düşündü acaba? Bayağı bir... Ben çok merak ediyorum. Terlemişlerdir herhalde izlerken. Büyük bir ihtimalle. Yutkunmuş bile olabilir. Evet. Gelelim başbakanın hallerine. Gelelim abi. Ya başbakan sürekli çevirecek bizim işimiz diyor ya. Gene öyle söylemiş. Fidan dikim törenine katılan başbakan 2 milyar 800 milyon ağacı toprakla buluşturduk. Bizim işimiz çevrecilik diyor. Ama programdan önce de konuşmuştuk. Biz bu rakamın 4 milyara çıktığını hatırlıyoruz. Evet. Şimdi bir indirim var. Makul bir miktar bulunmaya çalışılıyor herhalde. Gibi. Tabii ki. Bir diğer konuda gırgırdan alıntılayalım. Es geçmemişler. Gerçekten enteresan bir şeydi. Bu meclisteki plan ve bütçe görüşmelerinde bir hesap. Başbakanın konuşmasından. Şöyle okuyalım. Çay ve simit hesabını da hatırlatmak isterim. 2002'de asgari ücret 184 liraydı. 5 kişilik bir aile günde 3 öğün çay ve simitle geçinse 270 liraya ihtiyaç vardı. Yani asgari ücret çay ve simite yetmiyordu. Bugün bu hesabı yaptığınızda asgari ücret 804 lira. 5 kişilik bir aile 3 öğün çay ve simit tüketse ihtiyacı olan miktar 450 lira. 11 yıl önce asgari ücret çay ve simitte yetmezken bugün ise askeri ücretin yarısı buna yetiyor. Ama bu konuşmada eksik bir kalan nokta vardı. Peki bu 5 kişilik aile geri kalan yani çay ve simitten artan diğer yarıyı nasıl değerlendirmeli? Ya ben bu yani dalga mı yoksa ciddi mi? Yok ben yani bunu... Bütün ekonomi böyle mi hesaplanıyor? Ben bunu televizyonda canlı dinledim. Hadi ya. Evet, ben kaçırmışım mevzuyu ya. Peki o zaman şöyle bir hesabı da ben programa gelmeden önce, yani 20 önce bakmıştım. Hı hı. 2002'de icralık olanlar 8 milyonken şimdi 19 milyona çıkmış. Hı hı. Evet. Çay neden, simiti. Neden acaba? Çay simiti yetmeyince. Tabii. Evet. Ve şeye gelin. Hakan Şükür. Ha, Dengven'de çok güzel bir karikatür var. Yine şey. Hayırdır? Başbakan şey demiş. Bugün 72 ilde doğalgaz var, medeniyet budur diye. Medeniyet tanımı değişiyor zaten. Yani bir şey, dille ilgili bir tekrar bir takım şeyleri hatırlamak gerekiyor. Karikatür de şöyle, Perker çizmiş. Adam faturaya bakıyor. Çok kalın bir fatura. Hı hı. Yine medeniyetin faturasını bize çıkardılar diye. Yani doğalgaz faturasına bakarak. Evet. Programın sonuna doğru yaklaştık. Biraz hızlanmamız gerekecek. Evet. Hakan Şükür'ün durumu vardı. Evet. İstifası. Penguen ve Gırgır neredeyse aynı şekilde ele almışlar. Esprilerin çıkış noktası da işte cemaatin olduğu söylenen bir dershanenin üzerinden. Güzel espriler olmuş. Evet. Uykusuz da ele almış. Hı-hı. Yani ben bilmem büyüklerim bilir diyen bir adamın bir başka şey söylemesi üzerine. Evet. Tuhaf bir karikatür var. Zayıflama yolları diye not almışım ben. Doçent doktor Mustafa Karataş'tan özel diyet gelmiş. Gırgır'da var bu karikatür. Her gün uyumadan önce 99 kez Allah ve 100 kez de Muhammed Resulullah demek kilolarınızdan kurtulmayı sağlar. Şimdi Allah akıl fikir ihsan etmesi için ne yapmak gerekiyor acaba? Yani evet. Enteresan. Evet. Evet, ve ne yapalım? Diren Van diyelim çok hızlıca. Yani Leman ve Gırgır halen konunun takipçisi. Evet. Bunlarla ilgili Leman'da iki karikatür var. Gırgır'da da bir karikatür var. Bir karikatür var. Pazar günü bir Kadıköy'de toplanma var. Penguen ve Leman bunu duyuruyor. İstanbul bizim, İstanbul biziz diye. O var. Kaç yıl oldu var ama ona vakit kalmadı. Son olarak bir tekrar soruyorum. Sende fazla ayakkabı kutusu var mı? Fazla ayakkabı kutusun var. Ama bana kadar. Bana kadar. Ama istersen evde fazladan birkaç tane çelik kasan var. Onları kullanabilirsin. Onlar çok eskidi ya. Peki. Bir haftanın daha sonuna geldik. İyi haftalar diliyoruz. Mizah dergileri iyidir. Sağınızdan solunuzdan eksik etmeyin. Evet. Daha aslında listemizde sizlerle paylaşamadığımız birkaç gündem maddemiz daha vardı ama sınırlı süremiz yetmedi. Mizah dergileri iyidir. Evinizden eksik etmeyin diyerek herkese iyi bir hafta diliyoruz. Tarama ucu. Gündemin çizgili taraması. Hazırlayıp sunanlar Turgut Yüksel ve Ömürden Bakacan.